Արև հայրենակիցներ, այսօր հունվարի 11-ն է, օրը 4-7-ի կարծիք հաղորդաշարի ստացագործական խումբը ողջունում է իր բոլոր ունկնդիրներին, մաղթում սեր ու խաղաղություն, ստուդիայ մետ Աթևիկ Կասպարյանը։ Այսօր ծրագրում Ստեփանակերտի 10 թմոցիների ստեղծած խաղերն արդեն հասանելի են App Store-ում, մանրամասները քնարբաբայանը կներկայացնի հեռախոսակապ Քաշաթաղի շրջանի հետ։ Հայկական լրատվական դաշտին պակասում են համայնքային լրատվամիջոցները։ Յուլիա Վանյանի զրուցակիցն է Հայաստանի լրատվական ռադիոյի ծրագրերի տնօրեն Գարեգին Խումարյանը։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Վիճանեկարեջի հանդես կգա ինչպես միշտ հետաքրքիր նորություններով։ Այժմ լսենք քնարբաբայանին։ Ստեփանակերտի 10 թումոցիների ստեղծած խաղերն արդեն հասանելի են App Store-ում։ Android-ով աշխատող գադջետների համար նախատեսված խաղերը թումոցիները ստեղծել են 3 ամսում։ Դասընթացավար Հայկ Հակոբյանի խոսքով նման ձևաչափով հատուկ դասընթացը առաջին անգամ է կազմակերպվել Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի գոյության ողջ պատմության ընթացքում։ Մի օր, որոնի հետ երբ որ զրուցում էի, պարզվեց, որ բավականին երկար է ժամանակահատվածը լինում մի քանի դասընթացների միջև։ Որոշեցինք մի բանով այդ ժամանակահատվածը լրացնել, դե ինչ որ հանգամանքներ կան իհարկե, օրինակ տաղանդավոր երեխաներ, մարդիկ, որոնք զգտում ունեն, սիրում էին խաղերի ստեղծումը, ասեն, որ մեր պրոյեկտի ոգևորված ընդհանուր Թումոյի մեջ գաղափար տենց ստեղծվեց, որ անել նման պրոյեկտներ բոլոր Թումո կենտրոններում, նաև Երևանում, մինչև Երևանը մեջ չերևէ։ Հուսանք, որ Ստեփանակերտի Թումո կենտրոնի ղեկավար Կորյուն Խաչատուրյանն ասում է, որ ինքնանպատակ չէր հատուկ դասընթացների ուղղության ընտրությունը։ Թումոյում շատերս գիտեք, ունենք 4 հիմնական ոլորտներ. ֆիլմը, կայքը, խաղը եւ անիմացիան։ Ընտրել ենք խաղը, ինչու՞, որովհետեւ խաղերի մեջ ահագին մեր ոլորտներից է պարունակում։ Ով որ ուզում է լուրջ խաղերով զբաղվի, մասնագիտական առումով կամ ընդհանրապես որպես հաճույք, պետք է անդրադառնա խաղերի մեջ ծրագրավորում, 3D մոդելավորում, երաժշտություն, գրաֆիկ դիզայն, պատմություն, այսինքն ստեղծագրություն, նկարչություն եւ այլ։ Այսինքն խաղը, այսպես ասած, Թումոյի ամենից հարուստ ոլորտներից մեկն է։ Դասընթացի 10 մասնակիցները բաժանվել էին 3 խմբերի։ Սկզբի 2 ամիսը նրանք ինքնուրույն են աշխատել։ Ընտրեցինք այն մարդկանց, ում մոտ որ պոտենցիալը առկա է, երկար մտորումներից հետո, երկար բանակցություններից հետո բաժանեցինք խմբերի։ Իհարկե, ուսանողների կարծիքը նույնպես հարցրեցինք, ով ու մետ կուզի աշխատի եւ ոնց։ Խմբերը պարզ էին ու սկսեցինք արդեն աշխատել ուսանողների հետ խաղերի գաղափարի վրա, այսինքն թե ով ինչ խաղ ուզում ստեղծի։ Բնականաբար պետք է հաշվի առնենք նաեւ թե ուսանողների հնարավորությունը, հաշվի առնենք այն փաստը, որ իրենք դեռ սովորում են եւ շատ բաներ կա, որ բավականին մեծ ժամանակ կպահանջվի իրենցից յուրացնելու եւ ստեղծելու համար։ Կանգ առանք այն ժանրերի վրա, որոնք քիչ թե շատ հարմար էին։ Խաղերից մեկը Ձմեր Պապի Ամանորի արկածների մասին է։ Խաղի ստեղծողներն են պատմում իրենց աշխատանքի մասին։ Մեր պլատֆորմային խաղը, որը բաղկացած է Ձմեր Պապիկից, որը պետք է շարժվի պլատֆորմայի վրա, նա պետք է ավարտի նվերներ, հետո պետք է ավարտի նաև կոնֆետներ եւ հասնի իր կետը։ Դասընթացավար Հայկ Հակոբյանը ցավով է նշում, որ շատ հաճախ խաղերի ստեղծման ոլորտը լուրջ չեն ընդունում։ Շատ քչերը գիտեն, որ այն ստեղծագործական աշխատանք է ու բավականին եկամտաբեր բիզնես։ Շատ հաճախ տպավորություն է ստեղծում, որ խաղերի ստեղծումը լուրջ ասպարեզ չեն, հա դե խաղում են նույն ճիվերը, ինձ որ շատ է հանդիպում նման կարծիքներ։ Իրականում ուզենայի այդ թուր ստեղծված տպավորությունը վերջ տալ, որովհետև խաղերի աշխարհ բավականին լուրջ ասպարեզ է, նույնիսկ մրցում է Հոլիվուդյան ֆիլմերի հետ։ Գոյություն ունի մի հատ խաղերի խանութ օնլայն։ Խաղի տարեկան եկամուտը մոտ 10 անգամ գերազանցում է Հայաստանի Հանրապետության բյուջե։ Դա մաքուր եկամուտ, նա կամ ասենք օրինակ Ամերիկայում ապրում է 250 միլիոն մարդ, որոնց ուղիղ 1/3, այսինքն 100 միլիոնից ավել մարդիկ համարվում են գեյմերներ, այսինքն մարդիկ են, որոնք տունը ունեն հատուկ սարքեր խաղեր խաղալու համար եւ տարեկան ծախսում են $1000-ից ավել գումար այդ խաղերը գնելու վրա, միայն PlayStation-ի համար խաղեր գնելու։ Sony-ի ընկերությունը, որը որ զբաղվում է խաղերի հրատարակչությամբ, աշխարհի ամենամեծ բյուջեով ընկերություններից մեկն է։ Աշխատավարձների մասին էլ ասեմ, օրինակ Ուկրաինայում, Կիևում խաղերի ոլորտում աշխատող ծրագրավորը կամ այլ մասնագիտության դերանգամարը ստանում 1500-ից 2000 դոլար աշխատավարձ։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Եթերում մեր հանդիպման հորերն են երկու շաբթից ուրբաթ ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16:00-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։Հունվարի 11-ն օրը չորեքշաբթի տեղական ժամանակով 15:43։ Այժմ լսենք Քաշաթաղի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբրքոյանին։ Հունվարի 10-ին Քաշաթաղի շրջանի Բուրգավանի միջնակարգ դպրոցում Արմատ ինժեներական լաբորատորիա բացելու նպատակով Արենասեր կազմակերպության նաթի Ստեփան Սարգսյանի ուղեկցությամբ զուգակցելեցին ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության համակարգող Սեսակ Վարդանյանը, այլ աշխատակիցներ, իրենց հետ բերելով երկու համակարգիչ, մեկ եռաչափ տպիչ, մեկ շաղափող աստոց, ռոբոտ կոնստրուկտոր և այլն։ Դպրոցի սաները հանդես եկան Սուրբ Ծննդին եւ Ամանորին նվիրված ուրախ հանդեսով։ Այնուհետև Սերճակ Վարդանյանն անդրադարձավ իրենց աշխատանքներին, ներկայացրեց ծրագրերը, նշելով, որ նման լաբորատորիաներ հիմնականում բացվում են սահմանամերձ համայնքների դպրոցներում եւ Արցախում։ 2016 թվականին բացվել է նման 128 լաբորատորիա, իսկ 4 տարիների ընթացքում 194-րդը բացվեց Հուրգավանում։ Արցախում նման կենտրոններ են բացվել նաև Ստեփանակերտում, Շուշիում, Բանքում եւ Ջարդարում։ Այս կենտրոնները եզակի հնարավորությունն են երեխաների համար շփվելու եւ ժամանակակից աշխարհի հետ մրցունակ լինելու, ասաց Սերճակ Վարդանյանը եւ ավելեց, որ նպատակադրված է մինչեւ 2015 թվականը այդպիսի լաբորատորիաների թիվը հասնել 1200-ի։ Ցուցադրվեց նաեւ ֆիլմ, որը պատմում էր իրենց միջան կողմից սահմանամերձ համայնքներում բացված ինժեներական լաբորատորիաների սաների մասին։ Բուրգավանի լաբորատորիայի մուտքի կարմիր ժապավենը կտրեցին դպրոցի երկու աշակերտ, ովքեր պատրաստ են ընկերկվելու 10-ընթացներին։ Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության ներկայացուցիչները աշակերտներին եւ ուսուցիչներին բացատրեցին երաչափ տպիչի եւ շաղափային հաստոցի աշխատանքը հնարավորությունները։ Ներկա աշակերտներն ու ուսուցիչները մեծ սիրով ընդունեցին լաբորատորիայի բացումը։ Հետաքրքրվում էին ցարքավորումների աշխատանքով հնարավորություններով։ Շատ աշակերտներ ցանկություն արտնեցին մասնակցել խմբակի 10-ընթացներին։ Դպրոցի տնօրեն Մկրտիչ Փորթոյանը գոհեց եւ այրենասերից, որ հիմնանորոգեց դպրոցը եւ արմատից լաբորատորիա հիմնելու համար։ Ստեփան Սարգսյանն ասաց, Բուրգավանի դպրոցը, որը հիմնանորոգվել է 2015 թվականին իրենց աջակցությամբ, ունի համապատասխան պայմաններ թե տարածքային եւ թե դիրքային առումով, որ այստեղ բացվել լաբորատորիա։ Խմբակներում կարող են ընկերվել նաև հարևան համայնքների 5-10-րդ դասարանների աշակերտները։ Երկու տարի է կապի մեջ եմ եղել Արմաթի կազմակերպության հետ, հենց այս ծրագիրը ճանկի կոչելու համար։ Շնորհակալություն հայտնել նվիրատուներին եւ Ղարաբաղ Էլեկոմի տնօրինությանը, որ դպրոցում համացանց միացրեց։ Արենասեր կազմակերպության շնորհիվ 2014-ին հիմնանորոգվեց Քաշաթաղի շրջանի Սայն Տևում կտնվող Լեռնովիտի դպրոցը, 2016-ին Հերիկում կառուցվեց նոր դպրոց, որը կոչվեց Ապրիլյան պատերազմական իրադարձությունների ժամանակ մարտիրոսված ազգային հերոս Ռոբերտ Աբաջանի անունով։ Շուտով կսկսվի նաև Արաքսամերձ Ալաշկերտ Եմուշ համայնքների համար նոր դպրոցական շենքի կառուցումը։ Քաշաթաղի շրջվարչակազմի աշխատակազմի կրթության եւ սպորտի բաժնի վարիչ Վարդուշ Մովսյանը ուրախությամբ տեղեկացրեց, որ նույն օրը Բերձորի Վահան Թեքեյան անվան թիմի միջնակարգ դպրոցում բացվեց 2 տարի առաջ գործող ՏՏ խմբակը, որը մասնակից չլինելու պատճառով փակվել էր։ Ասաց, որ դպրոցի աշակերտները մասնակցություն ունենալով 10-ընթացներին փորձել են շարունակել իրենց ուժերի շրջանակներում վերաբացել խմբակը։ Շնորհակալություն հայտնեց Արմատին ՏՏ ոլորտում շրջանի դպրոցներին աջակցելու համար։ Միջոցառմանը ներկա էին նաև շրջվարչակազմի ղեկավարի տեղակալ Արտուշ Մսիթարյանը և Ուրգավանի գյուղական համայնքի ղեկավար Գյորգի Խաչատրյանը։ Հեռախոսագծում Զոհրա Բրքոյանն էր։ Սերնությունը գալիս են անընդհատ, ու այս ամենը շատ տարօրինակ է։ Էլի չկասելի իմ ամենակ եմ, գնում ես դու հենց այդ ժամանակ եմ, արժեքը քո եսկում, առանց քեզ իմ հոգում մեծ ավերակ է։ Երբեք, երբեք էլ քեզ չեմ հասկանա ես, թվում է ինձ մեկ-մեկ թե սատանա ես, ու մեկ էլ դու հանկարծ բարի հեշտակ դարձած ժապտում ես, թվում է ինձ մի պահ թե ինձ ուտան ես, հետո հիշում եմ թե ինչպես կտա ես, քեզ եմ կյանքի ճամին, սիրով օրեր լինի անգին եմ, համարային տական զրիտ ես դու, անսպաս

Կարմիր ծաղիկ մը կարունի, արտում ինձ նվիրեցի, արտում ինձ նվիրեցի, կարմիր ծաղիկ մը կարունի, արտում ինձ նվիրեցի. Քնել ալոր դեցա ծաղիկ մը կարունի, արտում ինձ նվիրեցի, խանդախտանքներ ալհոր դեցա, ժամը փոփենք խճանկարը Ջովայն ներկայացնում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Համի զգացողությունը բնածին է, այսինքն յուրաքանչյուր մարդ ի ցնե կարող է զգալ քաղցրը, թթուն դառնահամը, աղին։ Բայց եթե ինչ-ինչ պատճառներով համայն զգացողությունը խանգարվում է, երբեմն էլ լրիվ կորում, դա վտանգավոր է։ Կլինիկական պրակտիկայում հայտնի են դեպքեր, երբ համի կորուստը մարդու մոտ աղեստամուքսային ուղու խանգարման, հորմոնային, էնդոկրին խանգարումների, երբեմն նույնիսկ մահվան պատճառ է դարձել։ Բարեբախտաբար ագեզյան համի լիովին կորուստ հազվադեպ է պատահում, իսկ համի զգացողության նվազումը դիսգեզյան այնքան էլ հազվադեպ երևույթ չէ, որպես կանոն դա լինում է։ Գանգուղեղային վնասվածքների եւ գլխուղեղի այլ վնասվածքների դեպքում, օրինակ՝ ուռուցքի ինսուլտի, այս դեպքում համի զգացողությունը կարող է երկարատև խանգարվել։ Ուղեկցող ախտանիշներ՝ գլխացավ, հիշողության կորուստ, կողմնորոշման, տեսողության, խոսքի խանգարում, ում դիմել՝ նյարդաբանին։ Իսկ վառ արտահայտված ախտանշանների դեպքում արդեն հարկեր շտապօգնություն կանչել։ Ստոմատոլոգիական խնդիրների դեպքում կարիես, գինգվիտ, պարոդոնտիտ, ստոմատիտ, Հաճախ այս պաթոլոգիաները, որոնք հրահարված են պաթոգեն միկրոօրգանիզմներով, ստրեպտակոկ, ստաֆիլակոկ, պնևմակոկ, կանդիտա տեսակի սունկ, գրեթե աննկատ են զարգանում, և սկզբում բերանում կարող է թթվահամ կամ դառնահամ լինել։ Ուղեկցող ախտանշաններ. ատամնացավ, լնդերի ուրացությունն ու առնահոսություն, բերանի խորոչի լորձաթաղանթի բորբոքում, բերանի խորոչի տհաճ հոտ։ Ում դիմել ստոմատոլոգին։ Աղեստամոքսային ուղու հիվանդությունների, գաստրիտներ, ստամոքսի և 12 մատնյա աղու խոցային հիվանդություն, լյարդի, լեղապարկի, լեղուղիների հիվանդությունների դեպքում ևս նվազում է համիզգացողությունը։ Ընդ որում, քթի մեջ կուտակվում են արտազատուկները, որի պատճառով էլ թթվահամ կամ դառնահամ է զարգանում։ Ուղեկցող ախտանիշներ. Որովայնի տարբեր հատվածներում ցավ, լուծ, այրոց, ախորժակի, աղիների աշխատանքի խանգարում։ Ում դիմել գաստրոէնտերոլոգին։ Ինֆեկցիոն հիվանդությունների դեպքում դասական օրինակ է գրիպը։ Քիթամպանի և վերանի խորոչի լորձաթաղանթի ինֆեկցիոն այտուցը զգալիորեն խանգարում է համայն ընկալիչների աշխատանքը, բայց երբ մարդն ապանքինվում է, համայն զգացողությունները վերականգնվում են։ Ուղեկցող ախտանիշներ. մարմնի բարձր ջերմաստիճան, գլխացավ, մկանային ցավ։ Ում դիմել թերապևտին։ Փոխանակային խանգարումների դեպքում մասնավորապես շաքարային դիաբետի։ Այդ մեջ գլյուկոզայի մակարդակի բարձրացումը մի շարք խանգարումների պատճառ է դառնում, որոնք ազդում են բերանի խորոչում համային ընկալիչների վրա, դրանք կամ բթանում են, կամ թուքը քաղցրահամ է դառնում։ Ուղեկցող ախտանշաններ. խիստ ծարավ, բերանում չորություն, հաճախակի մի զարձակում, նաև գիշերը, մշտական քաղցի զգացում, հոգնելիություն։ Ում դիմել էնդոկրինոլոգին։ Համային զգացման խանգարում կարող է լինել նաև որոշ դեղամիջոցների ընդունման, հոգեմետ դեղեր, հակաբիոտիկներ, համահիստամինային միզամուղ դեղամիջոցներ, ալկոհոլիզմի, ծխելու, վիտամինների և հանքային տարերի անբավարարության, հոգեկան հիվանդությունների, շիզոֆրենիայի դեպքում։ Կարծիք հաղորդաշարի օրվա թողարկումն ավարտվեց, ստուդիա մեր Տաթևիկ Գասպարյանը կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։